Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia, właśnie minęła czwarta. A cripple walks amongst you, all you tired human beings. He's got all the things a cripple has not, two working arms and legs. And vital parts fall from his system and dissolve in Scottish rain. Vitally, he doesn't miss them, he's too fucked up to care. Is that you in front of me? Coming back for even more of exactly the same. You must be a masochist to love a modern leper on his last leg, on his last leg. I've crippled your heart 100 times and still can't work out why. You see, I've got this disease that I can't shake and I'm just rattling through life. Well, this is how we do things now, yeah, this is how the modern stays scared. So I cut out all the good stuff, yeah, I cut off my foot despite my leg. Biffy, Clairona, dobry początek dzisiejszego mikrokosmosu. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Pytają Państwo o tryb dzisiejszego naszego spotkania. Powiem standardowy. Standardowy, chociaż muzyka, a może tak, może muzyka również standardowa, bo mnóstwo nowych płyt. Powiem tak, nie przesłuchałem wszystkich, które uzbierały się przez te 2 tygodnie. Część została i prawdopodobnie zostanie już nieprzesłuchana, bo za tydzień znowu masa nowych albumów się ukaże i znowu do nich usiądę, a te, które już... No to myślę, że przepadło. Chociaż kto wie, kto wie. Na dobry początek Biffy Clyro z albumu, który ma swoją historię, bo pierwotnie powstał w 2008 roku. To album zespołu Frightened Rabbit. Jak Państwo wiedzą, Scott Hutchinson zmarł w maju ubiegłego roku. No i jednym z jego ostatnich pomysłów było wydanie po 10 latach jednego z najważniejszych albumów w dyskografii. No i jak można się domyśleć, cała ta historia nie została doprowadzona do końca, ale muzycy Frightened Rabbit, którzy zostali, postanowili jakoś ten temat kontynuować. Poprosili różnych artystów, by po ten album z 2008 roku sięgnęli. No i powstała taka płyta, która nosi tytuł Tiny Changes, A Celebration of Frightened Rabbits, The Midnight Organ Fight. No i tam między innymi Biffy Clyro, którego słuchaliśmy przed momentem, ale również na przykład Craig Finn, którego teraz posłuchamy. Got his dead friends round. I believe in a house in the clouds. God's got his dead friends round. I believe in a house in the clouds. God's got his dead friends round. Jesus is just Spanish boy's name. Come on, man, got so much fame. To enemy, it's pointless to anybody that doesn't have faith. Give me the cloth and I'll wipe my face. When it's all gone, something carries on. Not morbid at all, just that nature's had enough of you. When my blood stops, someone else's will fall. When my head rolls off, someone else's will turn. And while I'm alive, I'll make tiny changes to her. Tiny changes to her. Tiny changes to her. So you can't find me, 'cause we'll all be the same, the same way. Turn to someone's eyes, cry down the drain. God's got his dead friends round. He's painted all the walls red to remind them they're all dead. And when it's all gone, something carries on. And it's not morbid at all. It's just a head rolls off, someone else's will turn. And while I'm alive, I'll make tiny changes to her. Tiny changes to her. Tiny changes to her. Tiny changes to her. Cały album oczywiście bardzo przyjemny i bardzo przyjazny, chociaż Można się natknąć na ten sam utwór dwa razy. I to nie jeden taki utwór, dlatego że lista artystów, ta kolejka artystów, którzy chcieli się na tym albumie pojawić, dłuższa niż przewidział autor tracklist do tego albumu. No ale to nic, to może dobra okazja, by do tego albumu jeszcze dzisiaj wrócić. A w środku, no tak The National, gdzieś te okolice, gdzie trochę Beatlesowsko, trochę po amerykańsku, tak przyjemnie. Przyjemna, bardzo, bardzo przyjemna płyta do słuchania. To co, otwieramy następne albumy? Ten album jeszcze nie ma daty premiery, na razie pojawia się tylko jeden utwór, ale już jasno też powiedziane, że to jest część pełnowymiarowej całości. I ciekaw jestem, czy Państwo rozpoznają artystę, bo nazwisko dobrze, nawet bardzo dobrze znane. Jak się wie, jak się zna nazwisko, to można sobie dopasować i te Indie, i jakieś szczegóły w głosie, ale jak nie, no to już sami Państwo wiedzą, że Daniego Harrisona Państwo tutaj raczej nie rozpoznali. Ale z drugiej strony on przez całe lata trzymał się z daleka od muzyki, mimo tego, że w tej muzyce wychowany. Dwa lata temu pierwsza debiutancka płyta zaledwie się pojawiła, wcześniej jakieś gościnne udziały na koncertach i tyle. No ale widać, że zwraca się w tym kierunku, zapowiada już nowy album. album, choć jeszcze nie mówi, kiedy on dokładnie się ukaże, no ale cieszy jego głos i cieszy jego obecność znowu w Mikrokosmosie. A ja chciałem powiedzieć dwa słowa, nie jestem specjalistą, ale powiedzieć dwa słowa o filmie, który nazywa się Yesterday, który bodaj w tym tygodniu miał swoją premierę. Ja widziałem go na chwilę wcześniej na pokazie przedpremierowym. I powiem może najkrótszą możliwą recenzję tego koncertu. Nigdy nie byłem wielkim fanem zespołu The Beatles. Ja byłem zawsze po tej stronie Stonesów. W filmie piosenki Beatlesów pojawiają się 15 razy. Może. I 15 razy się wzruszyłem. Przy każdym utworze. To już, i to niech to będzie moja recenzja tego przyjemnego bardzo filmu. Outer Spaces to następny artysta, który, artystka, powinienem powiedzieć, który się dzisiaj pojawia i która tym razem już wśród debiutantów. Outer Spaces to nazwa tego projektu, ale tak naprawdę stoi za nim tylko jedna dziewczyna, która nazywa się Cara Beth Satalino i mieszka sobie w Baltimore i taką płytę nagrała. Gazing Globe to też jeszcze ważny tytuł całego albumu. Znalazłem na niej parę piosenek. One są proste, one są z tekstem chyba przede wszystkim. No ale pomyślałem, przyniosę Państwu, bo to też odrobinę wakacyjne granie. Piszą Państwo, że jadą do Gdańska. No to mam dla Państwa trochę pasujący, trochę niepasujący utwór, a w zasadzie całą płytę, bo w największym możliwym skrócie płyta jest najbardziej leniwą wakacyjną płytą, jaką sobie jestem w stanie wyobrazić. Więc może o tej porze ta muzyka niekoniecznie za kierownicą jest najbardziej odpowiednia, ale z drugiej strony jako wizja tego, co będziemy i jak leniwie będziemy spędzać czas na urlopie, no to może rzeczywiście jest to dobry. Jest to dobry pomysł. No to dobrze, spróbujmy. A pana, który to zaśpiewa, znamy bardzo dobrze od lat. Upside down, baby girl. Lemon. Pamiętają Państwo ten projekt poboczny? Projekt poboczny Angusa Stone'a. Angus and Julia Stone. Wszyscy wszystko wiedzą. Już chyba nie muszę tłumaczyć. W każdym razie, to jest chyba druga czy trzecia płyta w dyskografii już. Jego solowo, on się podpisuje jako Dope Lemon i one są właśnie takie wakacyjne, chociaż trudno odmówić tej cechy również utworom zespołu Angus and Julia Stone. A calusieńka płyta jest właśnie taka zadymiona, gorąca, parna. Spokojna bardzo. Nikt się tutaj absolutnie nie spieszy. A na końcu tej płyty schowane nagranie, które dla mnie ma jakąś szczególną wartość, bo ono nie jest dopieszczone. Ono jest idealnie właśnie pokazujące ten klimat, o którym przed sekundą mówiłem. Nosi tytuł Hey Man, Don't Look At Me Like That. Jeszcze przez 5 minut będzie gorąco. You're right in the moon, something's had you told. You're broken down, blazing in the cold. If you should know by now, you think it's come way too slow. You're not one of those fools in the back room. And heck, if you love somebody, say it out loud. Go on and have the key to happiness, make yourself proud. You mean, don't stand there like you don't know what's going on. Once it starts, it ain't over till it starts. It sure as hell, free living ain't living. It's still on the limit. So hey man, I'm living like that. So hey man, I'm looking like that. Stain will kill you like cigarettes. You turn into a fiend and combust. I tell you, turn your gold straight out of us. Trust me, man, I can't. Play fair, don't be a sore loser. You're a bruiser, I can see it in your eye. You're waiting for someone to come along and say, hey, man, don't be like that. So you're riding on the wind, and someone's at your toe. You're a broken gun, blazing in the cold. You're thinking it's become way too slow. Yeah, you're not one of those fools in the back room. Heck, if you love somebody, say it out loud. You have to keep your happiness, make yourself proud. So amen. Look at me like somebody, say it out loud. Yeah. Make yourself proud. So hey man, don't look at me like that. So hey man, don't look at me like that. So, hey man, don't look at me like that. So, hey man, don't look at me like that. So, hey, don't look at me like that. So, hey. Don't be like that. Przyjemność, przyjemność. Dope Lemon, czyli muzyka wprost z gorącej Australii. A teraz przenosimy się do Irlandii. Parę tygodni temu mówiłem o tym, że Damien Rice przygotowuje nową płytę. W zasadzie od 10 lat przygotowuje, ale w zasadzie to też przygotował. I teraz już tylko czekamy na pierwsze zwiastuny, takie, których moglibyśmy wspólnie posłuchać w radiu. No i czekamy na cały album. Ale w międzyczasie w Irlandii pojawił się, no nie powinienem tak mówić, ale tak mi się skojarzyło, że to jest następca Damiena Rice'a. No bo skoro Damien Rice nie nagrywa płyt, no to co będziemy tutaj czekać? Możemy sobie posłuchać kogoś, kto się nazywa Mick Flannery. White lies, lullabies, and wounds that wouldn't heal. 10 days washed away, you can't tell what is real. You try to make out I'm made of steel. Then you wanna ask me how that feels. I don't know what to show and what to hide away. I'm trying to get you now to stay. I do not know the words to say. My nerves are kicking up a storm. Your head ain't right and I'm gone wrong. Come on, babe. Come on, baby. Nie mogę powiedzieć, że to debiutant jest, bo jak patrzę na spis płyt, które pełnowymiarowych płyt, które wydał, to już dziś mogę powiedzieć, że większość z nich w Irlandii już była na pierwszym miejscu, albo właśnie się znajduje na pierwszym miejscu listy sprzedaży, a tych płyt jest 6. Ta 6 nazywa się po prostu tak jak on, Mick Flannery. Red leather seats in the setting sun. Take me back to the cars in my grandfather's yard when I was young. I jump in, push an unknown button for old time's sake. And I'm back in a scene where my blues were sleeping and my dreams were awake. And now we're riding down the city main vein they call Broadway. And we're dipping our fingers into powdered MDMA. And by the time we're downtown, we're up, up, away. No, I don't know where we are, I don't know where we are, but I love you with all my heart, with all my heart. How is I live like this forever? Stage door, crowd begging for more, and my hair slicked back. Men want more and more of what he has found. Yeah, you get in that rut and you set yourself up for the big come down. But a man say all my pain caused by what I want. And the thoughts inside my head, they're all that I've got. I can get a little high instead, then goddamn why not? No, I don't know where we are, I don't know where we are, but I love you with all my heart, with all my heart. I wish I lived like this forever. Można się zasłuchać w tej muzyce i to taka kropeczka była, malusieńka kropeczka, ale duże kropy zostawiłem na mniej więcej za godzinę. Mick Flannery z najnowszego albumu Wprost z Irlandii. A teraz dziewczyna z Brooklynu, która za parę dni przyjeżdża do Polski. Till she feels numb. her, she's wild. She's dancing, dancing till she feels nothing. She's dancing till she's disqualified. She's dancing, dancing till she feels nothing. She's dancing 'cause she's wild. She's dancing, dancing till she feels. Kiedy słyszę imię i nazwisko Shill Paray, to od razu kojarzy mi się Nick Cave. Gdzieś ten klimat tego niepokoju, tego brudu, tego mrocznego pomieszczenia. No i jeszcze jej filharmonia jeszcze się kojarzy. Shill Paray przyjeżdża do Polski. Chyba to będzie solowy koncert, ale nie mam żadnej pewności. Mogę powiedzieć 18 lipca, za moment, za 5 dni, w czwartek w Poznaniu, w miejscu, które nazywa się Container Art. I uwaga, koncert jest darmowy. Nie wiem, jak to się udało zrobić, na jakiej zasadzie, czy to jest jakieś wydarzenie towarzyszące, czy to jest jakiś inny zbieg okoliczności. W każdym razie, no te informacje, które ja otrzymałem, to czwartek, godzina 20, 18 lipca, Shilpa Ray, Container Art, Poznań. No i jeśli będzie solo, no to będzie chyba raczej tak, jak słyszeliśmy przed momentem, a jeżeli będzie z zespołem, to będzie raczej tak. Yeah. Jeszcze jedno skojarzenie, oprócz Nicka Cave'a, jeszcze The Tiger Lilies. I Tiger Lilies 28 lipca w Gdańsku w Teatrze Szekspirowskim. A jeżeli chodzi o najbliższe wydarzenia, to jeszcze w tym tygodniu God is an Astronaut we Wrocławiu w środę. No i Colors of Ostrava się zaczęło. No dobra. To, żeby utrzymać ten szalony, no bo właśnie, bo który mamy rok, jeżeli słuchamy takiej muzyki? Jeżeli, żeby utrzymać ten szalony muzyczny pociąg, to jeszcze 2 minuty 36 sekund takich dźwięków. Wpisuję te linki na naszą stronę mikrokosmos.info.pl. A swoją drogą, godzina audycji minęła, ja chyba nie podawałem adresów. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. 71-335 SMS-y działają. Tak, proszę. Proszę się nie obawiać, one docierają do mnie, ale tylko w trakcie trwania programu. No i działa też strona internetowa mikrokosmos.info.pl. To trzyosobowy zespół z Los Angeles, Kalifornia. Patrząc na nazwiska, to są to osoby hiszpańskojęzyczne. No i trzecia już płyta w dyskografii, Prettiest Eyes, tak się nazywają. No i grają takie postpunkowe, takie surowe dźwięki. No dobra, to który mamy rok?